Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 30 Mart Salı. Yıl 2021, ay 3, gün 89, Kasım 143. 1442 Hicri, Şaban 17, 1437 Rumi, Mart 17. Günün sözü. Sevinç ve keder gece ve gündüz gibi birbirini izler. Lawrence Stern. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsko da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Nejat Yavaşoğulları'nın ve Bulutsuzluk Özlemi'nin Bağdat Kafe adlı bir şarkıyla yaptık. Bu Bağdat Kafe şarkısı aslında Irak'ın 2003'te işgale uğramasının üzerinden yapılmış önemli bir şarkı. Şarkının klibinde de Nejat Yavaşoğulları'nın Savaşa Hayır yazılı gitarıyla göründüğünü de belirtelim. Ve tarihi kafelerden bahsedeceğiz şimdi. Eduardo Galeano'ya geçelim. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı, Türkçesi Süleyman Doğru, Sel Yayıncılık. Tarihle dolu kafeler. Mısır'da değil, Arjantin'in Rosario kentinde bulunan Cafe El Cairo'da yazar ve çizer Roberto Fontana Rosa'nın bir masası var. Kendisi yıllar önce öldü ama hep orada gibidir. Her zaman köpeği Mendieta ve dostu Inodoro Pereira'nın eşliğinde gelir. İlk Arjantinli sanatçı ve yazarlar grubu Buenos Aires'teki Cafe Tortoni'de kurulmuştu. Başkanlığını romancı Machado de Assis'in yaptığı Brezilya Edebiyat Akademisi Rio de Janeiro'daki Cafe Colombo'da toplanıyordu. São Paulo şehrindeki Cafe Paraventi'de Olga Benário ve Luis Carlos Prestes Brezilya devrimini hayal etmektelerdi. Trotsky ve Lenin sürgün günlerinde Viyana'daki Cafe Central'de Rus devrimini tartışıyorlardı. Portekizli şair Fernando Pessoa'nın bazı başyapıtları Lisbon'daki Café Brasileira'da kaleme alınmıştı. 20. yüzyıl doğarken Pablo Picasso eserlerini ilk kez Barcelona'daki Café Els Quatre Gats'ta sergilemişti. 1894'te yazar Ferenc Molnár Budapeşte'deki Cafe New York'un anahtarlarını kapısını kimse kapatmasın diye Tuna Nehri'nin sularına attı. 1898'de Emile Zola ünlü metni Suçluyor mu? Paris'teki Cafe de la Paix'de yazdı. Savaşlara savaş ilan eden sosyalist Jean Jaurès 1914'te Paris'teki Cafe du Croissant'da katledilmişti. 1919'da Kahire'deki Cafe Riche Britanya işgaline karşı Mısır başkaldırısının merkezi oldu. Louis Armstrong ve Benny Goodman'ın Mehdilerinin kanatlandığı Sunset Cafe, 1921'de Chicago'da açıldı. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne bakalım şimdi. 1952 yılında bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde ABD Komünist Partisi üyesi Ed Hall ve Julius Rosenberg çifti Sovyetler Birliği hesabına çalıştıkları ve Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer sırlarını bu ülkeye sattıkları iddiasıyla idama mahkum edildi. İdamlar 1953 Haziran'da infaz edilecekti. 1972'de bugünse Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu liderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın 12 Mart darbesinden sonra idam edilmelerini engellemek için Mahir Çayan ve arkadaşları NATO üstünden kaçırdıkları İngiliz ve Kanadalı teknisyenlerle birlikte Tokat'ın Kızıldere köyüne geldiler. Mevzilendikleri muhtarın evinde devlet güçleri tarafından öldürüldüler. Katliamdan sadece Ertuğrul Kürkçü kurtulabildi. 1981 yılında bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan, Washington'da Washington Hilton otelinin çıkışında limuzinle doğru giderken bir suikast girişimi sonucu yaralandı. Suikast girişimi sırasında Başkan Reagan ile birlikte yaralanan gizli servis ajanı Tim McCarthy olayı şöyle anlatmıştı. Bu olaydan sonra başkana yaklaşan herkes metal dedektörle tarandı. Bir daha da başkanlara bu tarz bir saldırı olmadı. Saldırgan yalnızdı ve eline aldığı silahla başkana yaklaşıp ona suikast düzenlemeye çalışmıştı. Reagan'ı hastaneye taşıyan limuzin ise şimdi Michigan eyaletindeki Henry Ford Müzesi'nde sergileniyor. 2020'de bugünse Rusya-Suudi Arabistan petrol fiyat çatışması sonucu Brent petrol fiyatı varil başına %9 oranında düşerek 2002 Kasım'ından bu yana en düşük seviye olan 23 dolara düştü. Mart ayı aynı zamanda Birleşmiş Milletler tarafından COVID-19'un küresel pandemi ilan edilerek kapatmaların başladığı aydı. Bunun sonucunda petrol varil fiyatları 0 dolara kadar düşecekti. Evet, tarihte bugünümüzde bu şekilde. Şimdi günün haberlerine geçelim. İklim meselesi gene başrolde, tahmin edilebileceği gibi. Özellikle de Paris'te müzisyenler Théâtre de l'Odéon önünde halka açık bir konser verdiler. Hem kültürel kapanmayı protesto ettiler hem de komünün 150. yılı anıldı. Ama aynı zamanda Fransa'da Paris başta olmak üzere çeşitli şehirlerde ciddi bir şekilde iklim konusunda gösteriler yapıldı. Bayağı kalabalık kitlelerin katılmış olduğu ortaya çıkıyor. Evet, salgına rağmen ülke genelinde 110 bin kişi sokaklara inmiş. İnanılmaz büyük bir eylem. Oldukça da coşkuluydu. Biraz baktık videolarına da, ses kayıtlarına da aslında. Bando takımlarından tutun da işte çeşitli kıyafetler giymiş göstericiye kadar festival havası vardı. Sadece Paris'te 55 bin kişiymiş katılanların sayısı. Lyon'da 10 bin deniyor. Diğer şehirlerde de 40'tan fazla şehirde sokağa çıkılmış ve toplamda 110 bin. Ve yani 650'den fazla örgütün de bir rekor evet. Olduğu belirtiliyor bunu. Le Monde'dan alınan bir haber bu. Bayağı ciddi bir, gerçek bir iklim kanunu çıkarılmasını meclise geldi Fransa'da meclise ama sahte bir meclis şey olduğu, sahte bir yasa olduğu belirtiliyor bunun. Dolayısıyla da ciddi bir şekilde bu konuda şey yapılabileceğini, bunu sıyırabileceklerini düşünüyorlar ama evet. Henüz öyle bir şey olduğu söylenemez doğrusu. Yani aslında bu gelen kanun, hatırlayacaksınızdır, Macron bir yurttaşlar meclisi çağrısı yapmıştı. Hatta böyle çekilişle falan temsilciler seçilmişti. Evet, tam demokratik yani. Kadın, evet. Özellikle de Miletos'ta ilk defa görülen gerçek demokrasi, kurayla seçilen temsilcilerle falan gayet umut vericiydi ama. Evet, oradan 149 kadar öneri çıkmıştı, hazırlanmıştı. Her şey, bisiklet yollarının genişletilmesinden tutun da işte endüstriyel tarım, endüstriyel hayvancılığa kadar böyle her yaşamı da dönüştürmek üzerine kurulu 146 öneri çıkmıştı. 149 pardon. Bu meclise sunulmuştu. İklim değişimi yasası dediğimiz şey aslında. Fakat meclise sunulduktan sonra alt komisyonda 7000 kadar değişiklik yapılmış. Oldukça kırpmışlar bunu. 69'a sanırım düşünmüşler maddeleri de. Şimdi bu parlamentoda yasalaşması için konuşulacak. Ama öyle bir kırpmışlar ki 110 bin kişi sokağa çıktı. Bizim hazırladığımız taslak böyle bir şey değildi diyorlar. En büyük itiraz ise 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını %40 azaltmayı öngörüyormuş bu iklim yasası. Halbuki Avrupa Birliği Yeni Yeşil Anlaşması daha bir yılı dolmadı herhalde bu yeşil yeni anlaşmanın. Avrupa Birliği'nin 2030 yılına kadar %55 azaltmasını planlıyor karbon salınımını. Yani bunun bile gerisinde ki Greta ve arkadaşları tarafından Avrupa Yeşil Anlaşması dahi çok yetersiz olmakla itham edilmişti. Hiç memnun değildi iklim hareketi. Fransa'nın iklim yasası ise parlamentoda kabul edilecek olursa bugün görüşmelere başlanıyor. Dün pardon görüşmelere başlanıyor. Dün başlandı, evet. O bundan bile geride. Dolayısıyla gerçek bir iklim yasası istiyoruz diye 110 bin kişi sokağa dökülmüşler. 3 hafta sürecekmiş parlamentoda görüşmeler. En az parlamento görüşmelerinin ardından da 6 Mayıs'ta eğer istediğimiz gibi bir yasaya çevirmezseniz yine sokaklarda olacağız diyorlar. Evet, yani bütün pandemi şartlarına rağmen bunu da takip etmeye çalışacağız elbette. Tabii aslında iklim krizinin gerçek bir riyakarlık krizine dönüştüğü, hatta çoktan dönüştüğünü söyleyebiliriz. Dönüşmeye başlıyor diyecektim ama vazgeçtim. Yani Avrupa Birliği Adalet Divanı da dönüm noktası olarak adlandırılan bir halkın iklim davası vardı. 10 aile tarafından, yani Portekiz, İtalya, Fransa, Almanya, Romanya, Kenya ve Fiji'den batmak üzere olan suların altında yükselen buzların erimesiyle suların altında kalıp bütün yiyecekleri de mahvolacak olan Fiji'den ailelerin de bulunduğu, bir de Lapland diye de adlandırılıyor ama Sami aslında ulusu yaşıyor orada. Oradan Sami gençlerinin de temsil eden Sami Nuora Derneği'nin birlikte başlattıkları bir Avrupa Genel Mahkemesi kararını onların başlattığı ve dönüm noktası olarak nitelendirilen halkın iklim davasındaki kararını Avrupa Birliği Adalet Divanı açıklamış ve maalesef davayı usulden reddetmiş. Avrupa Genel Mahkemesi'nin kararını onaylamaya, böylece mahkeme ileride iklim kriziyle ilgili yapılacak başvuruların önünü de kesmiş oluyor, kapatmış oluyor. Climate Action Network, kısacası CAN, Avrupa Proje Müdürü Gökşen Şahin de Yeşil Gazete'de kararı Avrupa'daki adalete erişim sorununu gösteren bir karar, tam bir hayal kırıklığı sözleriyle nitelemiş, değerlendirmiş. Daha fazla kişinin dava açmasından korkuyorlar demiş. Ya yani mahkeme kararını aktarmış Gökşen Şahin, bizim eski programcı dostlarımızdan. Mahkeme davacıların iklim değişikliğinden etkilendiğini kabul ettiğini söyledi. Ama bunun öncesinde bu davayı açabilirler mi onu konuşmak istiyoruz dediler. Tam bir usul kündesi, eski güreşçi tabirini kullanırsak bir bel kündesi atıyor. Ve davayı usul üzerinden ele alırken mahkemenin 1960'lı yıllara dayanan eski içtihat hukukuna odaklanarak bir karar verdiğini söylüyor Gökşen Şahin. Bir kişinin başka kimsenin etkilenmediği bir şekilde bir durumdan etkilendiği durumlarda bu dava açılabileceğini söylediler. Ancak bu davada iklim değişikliği herkesi etkilediği için bireysel olarak bu davayı açamayacaklarını belirtiyorlar. Yani bireysel bir durum değilmiş iklim değişikliği, o yüzden bireysel dava açılamıyormuş. Hemen toplu açalım. Demek ki bunu istiyorlarmış. Evet. Ama işte orada, onu da söylemiş Şahin. Yani daha fazla kişinin dava açmasından korkuyorlar demiş. Yani bu ama onlar da bireysel açıyordu. Daha evet. fazla olacak. O bir evet. korku. Biz toplu olarak böyle. Milyonlarca kişi tek bir dava. Yani zaten bugünkü bağlam çok farklı diyor Gökşen Şahin. Çünkü insan haklarının da temel sorunu bu değil mi? Eğer bir kişinin yaşadığı problem aslında çok daha fazla kişiyi etkiliyorsa bu konuda karar almak çok daha önemli değil mi demiş. Ve aslında ilginç bir şekilde benzer davalarda Hollanda'da ve Fransa'da davacılar lehine kararlar verilmişti. Onu da hatırlatmış Gökşen ve Portekizli gençlerin açtığı davada da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mesela davayı kabul etti ve kanunun aciliyeti olduğu için de önceliklendirdi demiş. Tam bir hayal kırıklığı demiş. Yani Avrupa Birliği kurumlarını koruyabilmek için ve erişimi engellemek için bu tarz kararlar alıyorlar. Bu karar Avrupa'daki adalete erişim sorununu gösteren bir karar ifadesini kullanmış. Hakikaten. Fransa'da yalancı sahte iklim değişikliği yasa tasarısını protesto eden on binler sokaklardayken Avrupa'da halkın iklim davası diye nitelendirilen ve bizzat yerli gençlik örgütlerinin de işin içine katıldığı bir şeyi usulen reddediyorlar. Çok acayip bir şey aslında, fakat protestolar devam ediyor. Aslında bize dün ulaştırılan bir küçük protesto sesi var. Şimdi onunla devam edelim isterseniz. Zeynep Tamer iklim kriziyle ilgili harekete geçin diye bir rica ya da talepte bulunuyor diyebiliriz. Bunu bize gönderen Fulya Koçak'a da teşekkür ederiz. İlkbaharlarda arkadaşlar lütfen iyi durun. Doğayı kirlilikten, petrollerden kurtarın. Küresel ısınmaktan kurtarın. Doğamızın da canı vardır. Petrolden doğayı kurtarın. İsmim Zeynep. 6 yaşındayım. Lütfen benim için bunu kabul edin. Doğayı korumak karşılığında size limonata parça, kurabiye, elimden gelen kahve, her şeyi yapmayı söz veririm. Yeter ki doğamızı kurtaralım. Evrenin de, doğanın da, çiçeklerin de bir hakkı var. Onlar da bizim gibi insan canları var. Onları sökmeyelim. Hak meselesi olarak ele alıyor 6 yaşındaki Zeynep Tamer. Bunu bize gönderen dinleyicimiz Fulya Koçak'a da çok teşekkür ederiz. Gerçekten de 6 yaşındaki Zeynep Tamer'in Avrupa Birliği Adalet Divanı'nı pek anlayabileceğini tahmin etmiyorum bu usul meselesi. Bir de belki Avrupa Birliği Adalet Divanı'ndan birisi ya da birileri gelip Zeynep'e anlatsın. Niye bireysel olarak böyle bir talepte bulunamayacağını, değil mi? Usule aykırı desin. O zaman hallolur mesele yani. Evet. Böyle işte. Halkın iklim davasının reddi tam bir hayal kırıklığı oldu. Öte yandan da şimdi diğer iklim haberlerini, bir tane iyi haber var, onu da söyleyeyim. Yalnız Biden yönetimi, Beyaz Ev bir açıklama yaptı ve offshore deniz aşırı rüzgar şeylerini, santrallerini büyük bir ivme kazandıracağını söyledi. Ülkemiz büyük bir küresel pandemi, bir yandan ekonomik gerileme ve ırksal adaletsizlik ve iklim krizi bir arada şey yaparken, çalkanırken herkes için daha parlak bir geleceği, geçişini hazırlamalıyız diyorlar. Ve çocuklarımız ve onların çocukları için, onların arkasından gelecek çocuklar için ülke çapında geleceğimizi garantilemek için ilk fatura bu demişler. Yani bir büyük Block Island Wind Farm diye bir şey, birçok yerde Bunu Common Dreams'den aldığımız bir şey. Yeni bir büyük bir kampanya var ve Environment America's Go Big on Offshore Wind Campaign diye bir şey var. O da Hannah Reid, onun başındaki kampanyayı yürüten, o aynen böyle söylüyorlar. Yani bütün bu girişimler 77 binden fazla iş istihdam yaratacağını ve 10 milyon eve yılda elektrik sağlamaya yeterli olacağını ve 78 milyon ton da karbondioksit emisyonunu feshedeceğini, yani yok engelleyeceğini de söylemişler. Bu da iyi bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü büyük bir mücadele de devam ediyor. Şimdi bir başka önemli konuya geçelim bununla bağlantılı olarak. Ha, Birleşmiş Milletler'den de önemli bir haber var. Gene malumun ilanı sayılabilecek bir şey olmakla beraber onu da söyleyelim. Yani yerlilerin hareketinin ormansızlaşmayı önleyecek en önemli öncü gücün orada yaşayan yerliler olduğunu Birleşmiş Milletler çok ayrıntılı bir raporla ortaya koymuş. The Independent'tan Daisy Dunn'ın haberi bu da. 300'den fazla bir meta analiz yapılmış, öyle diyorlar. Yani çeşitli araştırmaların hepsini birden iç içe değerlendiriyorlar. Ve ormansızlaşma oranlarıyla Latin Amerika'da ve Karayipler'deki yerli halkların üzerinde yaşadığı topraklardaki ormansızlaşmanın oranını hesaplamışlar başka yerlerle beraber. Çok daha düşük olduğunu, ormansızlaşma görülmediğini tespit etmişler. Bu tahminen bilinebilecek, kolaylıkla bilinebilecek bir şey. Sağduyusu olan herkesin bilebileceği bir şey olmakla beraber aslında hiçbir şekilde böyle bilimsel olarak diyeyim kanıtlanmamıştı. Bunu da söyleyelim. Ve geçelim günün en önemli ilginç haberlerinden bir tanesi. Dünya ekonomisi yıkımdan son anda kurtulmak üzere diye bir şey var. Haber var. Bu da meşhur Süveyş kanalında kapalı olan geminin durumundan bahsediyoruz. Süveyş kanalında karaya oturan muazzam büyüklükteki yük gemisinde kanal tıkandı ve bekleyen günde 50 gemi geçiyor. Dünya ekonomisinin de önemli bir bölümü, %5'i mi nedir? Bu günde buradan geçen gemilerle ticaret yapılıyormuş. Milyarlarca dolar tutan IKEA mobilyaları, çaylar ve en önemlisi belki de seks oyuncakları beklemedeymiş. Şimdi beklenmedik. Yetişkinler oyuncak bekliyorlarmış. Oyuncak bekliyorlarmış. Mağdurlar. Evet. Mağdur olmuşlar. Ve beklenmedik bir şansla kurtuluyor. Beklenmedik olan şey nedir? Mehtap. Yüksek baharda görülmemiş bir baharda medcezir hareketi. Ever Given gemisini 400 metrelik ve Empire State Building denen devasa bina büyük yüksekliğindeki gemiyi binlerce konteynerle beraber yeniden yüzdürecek, malları da kurtaracak gibi görünüyor. Ama uluslararası politika uzmanı Profesör Lale Halili, hesap verilebilirliği olmayan kapitalizmin bu temel krizin kökünde yatan gerçek sebep olduğunu rakamlarla ortaya koyan oldukça ilginç bir mülakat vermiş Democracy Now!'da. Tavsiye edebiliriz. Belki çevirmek de mümkün olabilir. Dünya ekonomisinin kilit noktalarından bir tanesi. Mısır günde 12 milyonla 14 milyon dolar arasında bir miktar zarara uğramış. Kapalı olduğu için. Evet, 8 gün kaldı. Her gün bu 12-14 milyon doları çarpı 8'de. Bu sadece Mısır ekonomisinin aldığı geçiş ücreti aslında. Evet. Dünya ticareti de 10 milyar dolara kadar, 6 ila 10 milyar dolar zarara uğramış. Geçiş için bekleyen 400'e yakın 390 gemi varmış. 390 küsur. 3 ila 9 milyar dolarlık mal taşıyorlarmış. çok acayip şeyler var. Yani giysiler, ayakkabılar, seks oyuncakları, çay, lüks tüketim için kullanılan ahşap, mahonlar filan. Bir de 130 bin çiftlik hayvanı var. Evet, bu en tuhaf olanı gerçi. Daha doğrusu tuhaf demeyelim de en görünmez olanı aslında. Bu gemiler içerisinde nasıl bir hayat döndüğünü. Yani 130 bin canlıdan söz ediyoruz. 11 gemi içerisinde tıkış tıkış. Ve onlar da günlerce bekliyormuş. Bu sadece evet. Tabii Süveyş kanalında. Bu sadece bir hafta içerisindeki hayvan ticaretinden söz ediyoruz. Evet, yani Ever Given gemisinde İsveç merkezli mobilya firması IKEA'da mesela 110 konteyner dolusu ürünü bulunduğunu, bu durumun küresel tedarik zincirinde pandemi nedeniyle yaşanan zorlukları arttırdığını açıklamış. Niye arttırdı anlamadım ama Van Reis grubu çoğunu Hollanda grupları adını taşıyor en azından. Rotterdam merkezli bir grup Van Reis'te 15 gemide 80 konteyner çay var. Yani 5 çayı içilemeyecek. Düşünebiliyor musun? Sıkıntı yani İngiltere'de filan. Ya yani stoklar tükenirse şirket kaosa gömülecek demiş Van Reis şirketi. Bozulma ihtimalinden tabii endişe ediyorlar konteyner. Evet, 5 çayı içilemeyecek diye. Hollanda ve Belçika'da satış yapan seks oyuncağı şirketi EDC ya da EDC Retail'ın da 20 konteyner dolusu seks oyuncağı Süveyş kanalında bekliyormuş. Bunlar da bu kadar yüksek teknoloji değil, bir şey değil. Ne diye Çin'den getirtiyorlar bunlar? Öyle işte. Şirket stokları nereden biliyorsun yüksek teknoloji olmadığını? Yani bildiğim kadarıyla. Bu tecrübe nereden geliyor? Noel ve Sevgililer Günü sonrasında tükenmiş stoklar çünkü. Şimdi yenilenmesi gerekiyor stokları. Nasıl tükeniyor bunlar onu da bilmiyorum. Belki sen araştırmayı tamamlayıp sonradan bilgi verirsin. Tamam. Milyonlarca avro kayba yol açmış. EDC Retail'in CEO'su Evertine Makerman 20 konteynerden fazla ürün gecikti demiş. Ağır bir darbe alacağız biz demiş yani. Bir hafta kalsınlar, oyuncaksız bir şey olmaz. Yok, olmaz öyle şey. Satıldı. Onlar sipariş verildi bile. 193 kilometrelik Süveyş kanalından her gün dünya konteyner nakliyatının yaklaşık %30'u, yani üçte biri geçiyor. Aynı zamanda Asyalı şirketlerin ürünleri, gazete duvarda ayrıntılı bir haber var. Ürünleri nakletmesi için ihtiyaç duyduğu boş konteynerler de Süveyş üzerinden taşınıyor. Boşu da yani. Kriz nedeniyle birçok nakliyat firması rotalarını değiştirmiş durumda. İşte her şeyin normale dönmesi en az 6 gün sürer deniyor. Bu arada işte, T24'te ilginç bir yazı vardı. Orada da mesela şöyle ilginç bir bilgi veriliyor. 1956'da İngiltere'nin işgali sırasında 18 ay süren işgalde veya 1967 İsrail-Mısır Savaşı ki 8 yıl sürdü deniyor. O dönemlerde dahi hiç bu kadar uzun kapanmamış Süveyş kanalı. Evet, yani şeyin Füsun Sarp Nebil de T24'te. Evet, kendisinin yazısından okudum ben de. Evet, yani o yazıda Myanmar'daki korkunç cinayetlerle devam eden darbe, katliamlarla diyeyim, Süveyş kanalının kazası, bir de pandemi arasındaki ortak nokta tedarik zinciri diyor. Yani Sabine Bil'in yazısını da tavsiye ederiz T24'te. Leyla Halili'ninkiyle beraber, o da kendisi de Leyla Halili, Londra Üniversitesi, Queen Mary Üniversitesi'nde uluslararası politika profesörü. Yani bu Süveyş kanalının kurulma sebebi zaten sırf Süveyş kanalına dayanılmasın diye bu devasa gemiler yaratılmış. İroni şurada ki şimdi o büyük devasa bir gemi de bloke ediyor. Karma karışık bir durum ama hiçbir hesap vermeyen, kimseye sorumlu olmayan bir kapitalizm anlayışının kökünde, Süveyş kanalındaki bu krizin kökünde olduğunu ayrıntılı bir şekilde rakamlarla ortaya koyuyor. Tedarik zinciri denen şey bir tuhaf yani. Bir iklimle ilgili son bir haber daha verip bunu kapatalım. Tokyo'da meşhur kiraz çiçekleri var ya, bembeyaz açan, turistlerin ve bütün dünyanın gözünün önünde olduğu Japonya'nın Kyoto kiraz çiçekleri erken açmışlar bu sene. Olağanüstü güzel durumlar var. Ne kadar erken açmışlar şimdiye kadar? 1200 yıldan beri bu kadar erken açmamışlar hiç. Acaba bir küresel iklim değişikliğinden bahsedilebilir mi? Muhtemelen. Bu arada ben küçükken hiç görmemiştim bu şeyleri, çiçekleri. Yani iklim değişikliğinin bundan daha net bir şeyi olabilir mi? Yani son derece sıcak bir Mart ayı geçince Kyoto'da Cuma günü 1200 yıllık kayıtlarda ilk defa bu kadar erken açmışlar. Meşhur Japonların kiraz çiçekleri, Japonya'nın. Yani çok daha erken iklim yani çiçeklenme olması baharda. Washington Post'ta ilginç bir yazı çıkmış ve yani diyor ki 1409'daymış ilk 27 Mart'ta rekor çıkmış. Christoph Colomb Amerika'ya daha seyahat gitmen Niña Pinta, Pinto ve Santa Maria gemileriyle, Niña Pinta, Niña gitmeden 100 yıl kadar önce. Rekor o. Ondan önceki rekor da 812 yılında olmuş. Yani Şarlman'ın Kutsal Roma İmparatoru olmasından o sıralara denk geliyormuş. Çok ilginç bir grafik de koymuşlar yani. Hiç bu kadar düşmemiş durumda. Peak yapmış durumda. Baharın gelmesi çok neşe verici, hoş bir haberdir ama aynı zamanda da ürkütücü bir şey. İşte bütün bunları da gene biz konuşalım. Zeynep'e de, küçük Zeynep'e de anlatırız. İşte böyle oluyor, ne yapalım filan diye. Ama o hepimizi mücadeleye çağırıyor. Biz de öyle devam edeceğiz zaten. Sonra da ona gidip kahve içeceğiz. Kahve içeceğiz. Bize limonata da yapacak değil mi? Evet. Kurabiye. Kurabiye filan verecek. Evet. Peki ara verelim şimdi. Açık Gazete. Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde onun Fransa'dan gelen protesto seslerine de kulak verdik. Bunlar müzisyenlerin özellikle bu kapanmalara ve kendilerinin neredeyse açlığa mahkum olmalarını protesto eden grupların El Pueblo Unido Jamás Será Vencida, yani Şili'nin meşhur şarkısı, Birleşik Bir Halk Asla Yenilmez şarkısını seslendirmesi müzisyenlerin ve hoş bir şeydi. Cumartesi gününden bir sesti bu. Théâtre de l'Odéon, Odeon Tiyatrosu'nun önünde halka açık konserlerinden hem de yalnız kültürel kapanmayı protesto etmek değil, yani tiyatroların, müzik salonlarının, konser salonlarının kapalı kalmasını, hem de komünün, Paris Komünü'nün 150. yıl dönümünü anmaya devam ettiler ve Şili'nin meşhur devrim şarkısıyla da yapıldı ve izleyenler de eşlik etti. Canlı bir görüntüler vardı videoda da. Seslere de kulak vermiş olduk bir şekilde. Evet, şimdi şeyden de bahsedelim aslında. Kaz Dağı, aslında bunları da belki iklim içinde konuşabiliriz ama Doğu Biga Madencilik Müdürü ile Yeşil Gazete'de yapılmış Serkan Ocak Deutsche Welle'den aslında almışlar. Onlar da Deutsche Welle'den programcımız, eski programcılarımızdan Serkan Ocak dostumuza konuşmuş. Doğu Biga Madenciliğin Genel Müdürü Ahmet Şentürk ve çevrecilerin başlattığı su ve vicdan nöbeti için ne demiş? 30 yıldır bekliyoruz, 3-5 ay daha bekleriz demiş. Biz sabırlıyız demiş. Yani sosyal medyada inanılmaz çok paylaşım aldı. Çünkü gerçekten çok küstah bir tarzla bunu söylüyor. Ben madenciyim diyor, sanki kendisi çalışıyormuş gibi. Biz madenciyiz, 30 milyon yıl bekledik bu madenlerin oluşması için. Daha gerekirse 30 yılda bekleriz, çıkaracağız biz bunları diyor. Evet, kendisi adeta tanrısal bir ibareyle. Muazzam bir kibir. Muazzam evet, bir ama, kibir. Ama çok özgüven. Normal. Neden, nereden geliyor bil bakalım. Nereden geliyor? Olimpos'tan tabii. Kaz Dağları neresi? İda Dağı. Orada tanrılar orada yaşıyor. Kaz Dağları eski. Sen Yunan mitolojisi, Grek mitolojisi bilmiyor musun? Çok zayıfım bu konuda. Üzgünüm. Tabii orada işte Kaz Dağları'nı harap eden yani yöre halkıyla çevreci örgütlerini büyük tepkiye sevk eden altın madeni işletme ruhsatı sahibi Doğu Bilge. O tabii şeyden konuşuyor. İda Dağı'ndan yani Olimpos'tan. O zaman doğru bir kibir. Yani Zeus'ta çok daha fazlası vardı bunu. Ve kendisi şöyle söylemiş. Orada çadır kuranlar var diyor. Bunu demokratik bir hak olarak görüyorum. Hiçbir zamanda devlete haber vermedim. Müdahale edilsin demedim diyor. Ayrıca defalarca müdahale edildi bu arada evet, o çadırlara onu... yani. Ama herhalde artık yalan söyleniyor olmasına şey olmuyoruz. Şaşırmıyoruz böyle durumlarda. Ben biz sabırlıyımdır diyor. Evet, bekleriz evet. Ne olacak ya. Bir yandan da böyle bu demokratik bir haktır diyor. Bir yandan da hemen ardından ben beklerim nasıl olsa gidecekler deyip bir aslında demokratik yani demokrasiyi umursamadığını da söylüyor. Nasılsa durur gidersiniz en sonunda. Gene ben orayı işleteceğim demiş. Zeus aşkına güzel bir söyleşi olmuş gerçekten. Kaz Dağları'na yakışır yani. Evet böyle devam ediyor. Bu arada Galapagos'ta da bir valizin içinde plastiğe sarılı 185 yavru kaplumbağa bulunduğu haberi de var. Galapagos adaları aslında Darwin'in de malum herkesin bildiği gibi bütün evrim kuramının temellerini orada yaptığı gözlemlerle ortaya koyduğu bir yer orası. Ama işte Darwin kapitalizmin evrimini bu kadar öngörememiş. Bu nereden bilsin kaplumbağaların paketlenip plastik şeylere sarılıp çantada ve böyle valizle bayağı kaçırılıyorlarmış ticaret için. Bunların evet son kalan kaplumbağalar bunlar. Son malları bunlar. Nedir o? Nasıl satılırdı? Batan geminin malları gerçekten öyle yani. Batan gemiden çıkan mallar bir bebek kaplumbağa 5000 dolardan yaklaşık 40 bin küsur lira. Şu anda dolar da yükselmiş durumda. 8 nokta bir şey oldu. 2. Ne oldu? Türk lirası 5000 dolardan satıldığı belirtiyormuş bir bebek kaplumbağa. Ekvador Çevre Bakanı Marcelo Mata da olayı ülkenin doğal mirasına karşı işlenmiş bir suç diye nitelemiş. Ne yapacağını merak ediyorum. Vahşi hayvan kaçakçılarının kaplumbağaları hareketsiz kılmak için de plastiğe sararak valize koymuş ama X-ray bak işte medeniyet bu yani röntgen cihazında fark edilmiş kaplumbağalar egzotik hayvan pazarlarında satılmak üzere taşınıyormuş. Onu ölmüş durumda plastiğe sarılınca herhalde bir kısmı. Ekvador'da havalimanında çıkmış. Orada demek pandemi yok. Havalimanlarında gayet rahat bir şey yapılabiliyor. Seyir sefer, uçak seferleri yapılabiliyor herhalde. Peki onu da Cumhurbaşkanı Erdoğan da su kanunu hazırladığını söylemiş. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birinci su şurası lansmanı ve 363 tesisin toplu açılış merasimine katılmış. Aralarında baraj suyu, içme sulama tesislerinin yer aldığı toplam yatırım tutarı 5 milyar 200 milyon liraya varan bu tesislerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum demiş. Ve suyun ne kadar önemli olduğunu anlatmış bütün canlılar için. Su stresi içinde olduğumuzu da söylemiş. Su kanunu hazırlıyoruz. Biz rakamlarla konuşmayı seviyoruz demiş ve 24 milyar lira da destek verecekmiş. Üreticilere 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız demiş. İstanbul'daki barajların doluluk oranında %70'i geçtiğini söyle ilave edebiliriz buna belki. Ama %90'ın üzerinde olması halinde ancak çevre su stresinden bir miktar kurtulabileceğini söyleyen uzman görüşlerini de hatırlatalım tabii. böyle bir gidişat var. Oradan bu şeye geçelim, salgın meselesine geçelim. Türkiye'de ve dünyada gene yükselen bir COVID salgınının rakamlarıyla karşı karşıyayız. İşte son Johns Hopkins dashboard'a bakıldığı zaman çizelgesine 130 milyona doğru gidiyor vaka sayısı. 128 milyonu aşmış vaziyette. Ölüm sayısı da 3 milyona doğru gitmekte. Dünya çapından bahsediyoruz. 2 milyon 800 bini aşmış durumda. İyileşenler de 103 milyon olarak gözüküyor. Türkiye'de ise koronavirüsün 154 kişinin daha hayatını kaybetmesi, yeni vaka sayısının da 32 binin üzerine çıkması, çeşitli uzmanların söyledikleri ve uyardıkları gibi, tehlikeyi işaret ettikleri gibi yükselen bir çizgi var. Saatte 1350 kişinin hastalandığını hesaplayabiliyoruz Türkiye'de ve her saat artık 6,4 kişinin öldüğü, yani 6,5 kişinin öldüğü hesaplanabilir ve dakikada da 24 kişi hastalanabiliyor. Her dakika 24 kişi COVID oluyor. Ciddi bir durum ve rakamların da ne kadar gerçeklikle örtüştüğünü de tam bilemediğimiz için şimdilik bu resmi rakamlarla bu hesapları yapabiliyoruz. Ama bayağı ciddi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de şeylerin, mesela eyaletlerin, 50 eyaletin yarısından fazlasında gene vakalar yükselmeye başlamış. Özellikle Kansas, Louisiana, Kuzey Dakota, Ohio, Oklahoma ve Texas'ta yeni 16 yaş ve üzerindeki herkese aşı ruhsatı, yani aşı yapılabilir izni veriliyor. Ama bu arada da mesela Deborah Birx, daha önce Başkan Trump'ın koronavirüsü konusundaki koordinatörüydü, CNN'e yüz binlerce vakanın önlenebilir olduğunu söylemiş. 100 bin kadar, bu ilk orijinal yükselen dalgada 100 bin civarında ölüm oldu. Geri kalanının hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nde 550 bin civarında ölüm. Dünyadaki en büyük rakam o, onlara ait tabii. Ve Deborah Birx diyor ki ilk dalgadan sonra geri kalanının hepsi azaltılabilir ve ciddi şekilde düşürülebilirdi, önlenebilirdi diyor. 550 bin ölümle en yüksek oranda Amerika Birleşik Devletleri. Tabii dün de söyledik, Meksika'da da COVID ölümleri %60 daha fazla olduğu söylenerek revizyondan geçirilmişti, revize edilmişti. Şili'de de, Latin Amerika'da çok ciddi yeni kapanmalar getirmiş. %80'li nüfusun, çünkü Şili dünyadaki en yüksek aşı oranlarından birine sahip olduğu halde gene de yükselme görülüyormuş. Ve bu neden oluyor diye bakıldığında da bazı sağlık uzmanları işte mitigasyon, azaltma eforlarının yetersiz, onlara bağlı kalınmıyor ve yeni varyantlar yüzünden olduğunu söylemişler. Brezilya'da ise bazı araştırmacılara göre bütün sağlık sisteminin çökebilmesi ihtimalinden bahsedilmeye başlandı şimdi. Yani gerçek bir facia olabilir. Bu Yunanistan'da da bu geçen haftadan beri konuşuluyordu zaten. Evet, Yunanistan'da Almanya, bir alı alıyordu ama Almanya'da çok kontrolden çıkıyor virüs demişti. hangi ülkeydi? Hollanda sanırım. Daha küçük ülkelerden bir tanesi hastalarıyla baş edemediği için Almanya'ya göndermeye başlamıştı. Yani bu galiba küresel bir trend halini almaya başladı. Türkiye'de ise Fahrettin Koca Sağlık Bakanı henüz hastanelerimize yansımadı diyerek aslında kırmızı iller yani yüksek riskli bölgelerin sayısı 2 hafta önce artmış olmasına rağmen tedbirlerin artırılmamasını buna bağlıyordu. Hastanelere yansımadı diyordu. Bakalım herhalde ama 50, dolup taşana 80, kadar bekliyorlar. 81 il var toplam ve 58'i yüksek riskli. Evet, şimdi değiştirdiler onu. Oldu. Evet. Dün yani alınan kabine toplantısında bu haritayı değiştirdiler ama haberlerden yani verilen sayılardan daha önceki biliyorduk ki aslında çoktan İstanbul ve bir dizi il bu yüksek riskli bölge haline gelmişti. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde CDC yani bu işlerin merkezi, hastalık kontrol ve önleme merkezi, en büyük şey işte bu kuruluş, devlet kuruluşu, onun başındaki direktörü olan Rochelle Walensky de doktor, çok ilginç bir açıklama yapmış. Yani ileriye doğru rahatlıkla bakabiliriz. Çok fazla umut vadeden ve potansiyel barındıran bir durum var. O içindeyiz. Ve dolayısıyla da çok umut edebiliriz. Ama şu anda artık korkuyorum demiş. Ve yaklaşan bir kıyametten bahsetmiş. Yani resmen bu kelimeyi kullanmış. Sadece bizim gibi şehamet tellallarına bu ait değil de terim anlaşılan. Çünkü Dr. Rochelle Walensky de resmen I have much to fear impending doom demiş. Yani yaklaşmakta olan felaket, kıyamet kelimesini de kullanmış resmen. Çok kolay atlatılabilecek bir şey gibi gözükmüyor. Göz göre göre olarak. Ama neyse ki mehtap çıktı ve Süveyş kanalındaki tıkanmadan kurtulduk. Dolayısıyla artık başka üzülecek fazla bir şey de kalmadı. Yani şu an korkular içindeyim diyor. Bu işin bayağı kıyamet kapımızda diyen insan şeyin başında. Yani bu aşı meselelerini ve hepsinin başında olan kuruluşun sözcüsü. Ve Türkiye'de de yani şeyin Dünya Sağlık Örgütü'nün başı da aşıların 1/4'ünden fazlasının 10 ülkeye gittiğini söylüyor. Dünyada 195 hatta 200'e yakın 197 ülke var ve 1/4'ünden fazlası sadece 10 ülkeye gitmiş. Yani bu hakikaten kıyamet alameti değilse başka nedir? Kabul edilebilir bilmiyorum. Bir eşitsizlik bile denemez buna artık yani. 195 200'e yakın ülkeden sadece onunla gitmiş aşılar. Geri kalan Afrika filan fevkalade kaygı verici bir durumdaymış. Greta tweet attı, gördünüz mü? Greta Thunberg bu konuda. Henüz 18 yaşını geçti. Hatırlatalım. Çok makul bir açıklamada bulunmuş. Diyor ki bütün nüfuslarının aşılanmasını bekliyoruz zengin ülkelerin. Oysa bu ülkelerin nüfuslarının en azından yarısı sağlıklı ve genç. Yani en az etkilenenler, dünyanın geri kalanında yoksul ülkelerinde ise hala birincil risk grupları aşılanamamış durumda. Neden bu şekilde ilerliyorlar anlamıyorum diye bir tweet attı dün. Evet. Çok haklı gerçekten. Şeye de ilişkin tabii, yani bu niye dünya sessiz kalıyor diye gözlerimiz, herkesin gözünün önünde sokaklarda, ana caddelerde, meydanlarda hiç silahsız, sadece protesto hakkını kullanan insanların takır takır öldürülmesine de dünyanın sessiz kalması ve bir takım çıkarlar konusunda başta Çin ve şey gibi Rusya gibi ülkeler olmak üzere onu da protesto eden bir tweet atmıştı Greta Thunberg. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarısı da çok önemli çünkü en az 12 Afrika ülkesinde çok büyük bir yükseliş içinde olduğunu, Covid-19 vakalarının ve bütün zaten zayıf olan sağlık sistemlerini tamamen çökertebilir üçüncü bir dalga demiş. Güney Afrika'dan mesela 52 binden fazla ölüm ve 1,5 milyonun üzerinde vakayla en büyük acıları çekmekte olduğunu söylemiş. Ve Afrika kıtasındaki insanların, Afrika'daki insanlığın doğduğu kıta, hepimizin bildiği gibi Afrika kıtasında koronavirüsü aşısı olanların oranı ne kadar biliyor musun? Bir yüzde tahmininde bulabilir misin? Şimdiye 0,1 Biraz daha yüksek. %1'in altındaymış. Evet. Benim tahminimden daha yüksekmiş. Senin tahminden daha yüksek ama yani çok da yüksek değil. Onu da anladığım Afrika kadarıyla kıtası... COVAX sağlamış zaten. Yani halkların aşısı denilen yine Birleşmiş Milletler programı. Evet. Evet. 60 yoksul ülkeye 32 milyon toplamda doz aşı sağlamış bu program. Evet, aşıların %76'sı sadece 10 ülkeye gitmiş. Akıl alır iş değil yani. Afrika kıtasında işini kaybeden ya da kaybetme tehlikesiyle karşı olanların sayısı yaklaşık 300 milyonmuş işlerini kaybeden. Yani Bernie Sanders da kuvvetli bir yazı yazmış Opinion fikir sayfasına, görüşlerin sayfasına. Amerikalı bağımsız senatör, Vermont senatörü, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zenginlerle yoksullar arasındaki fark artık bir müstehcen hale geldi. Nasıl yapabiliriz diye hesap etmiş, tarif edebiliriz diye. Evet, Guardian gazetesinde Guardian'a özel yazı göndermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kırmızı kategorideki illerde sokağa çıkma kısıtlamasının 2 gün olacağını da açıklamış. Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 saat sabaha karşı 5 arasında, haftanın her günü kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı artık cumartesi ve pazar olarak 2 güne çıkarılıyor. Lokanta ve kafe gibi işletmelerde renk ayrımı olmaksızın bütün Türkiye'de %50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışacakmış. Ramazan ayı boyunca da ülke genelinde hafta sonlarında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağız demiş. Peki şimdilik burada kesebiliriz. Ahmet İnsel'e bağlanacağız birazdan. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ufuk turuna Myanmar'la mı başlıyoruz? Maalesef orada hakikaten çok vahim gelişmeler oluyor. Cumartesi günü ordu günü, yıllık geleneksel Myanmar'ın ordu günü 1945'te İngiliz sömürgeciliğine karşı isyanın, ayaklanmanın anısına Myanmar ordusunun kutlandığı bir gün bu. Bugün sırasında, tam ordunun kutlandığı gün sırasında maalesef göstericilere karşı silahlı kuvvetlerin ve polis güçlerinin açtığı ateş sonucunda 100'den fazla insan öldü. Bazı Birleşmiş Milletler verilerine göre 104, Birmanya basınının taramasına göre bunun 114 olduğu iddia ediliyor. Toplamda 1 Şubat'tan beri, yani darbenin yapıldığı günden beri ölen sivil sayısının 500'ü geçtiği tespit edilmiş. Birçok direniş örgütü, biliyorsunuz 12'ye yakın, 10-12 civarında etnik direniş örgütü var Birmanya'da ve bunlarla son 10 yıl içinde bir tür ateşkes, silah bırakma, barışçıl yöntemlerle taleplerini ifade etme anlaşmaları yapılmıştı. Bunların arasında en güçlü olanı Karenlerin örgütü, Karen etnik grubunun örgütü, Arakanların örgütü, Arakan ordusu ve Karen gerillaları geçtiğimiz hafta iki yerde Myanmar ordusuna karşı saldırıya geçmişler ve 4-5 tane örgütün demecine göre, ortak demecilerine göre junta'ya karşı yeniden silahlı mücadele başlatmayla tehdit ediyorlar. Arakan ordusu başta olmak üzere Karenler. Diğer taraftan 12 ülkenin genelkurmay başkanları. Avustralya var arasında, tabii ABD, Kanada, Almanya, İtalya, Danimarka, Yunanistan. Bu 12 ülkenin genelkurmay başkanları silahsız kişilere karşı Myanmar askerlerinin ve güvenlik güçlerinin öldürücü silahlarla güç kullanmasını eleştirdiler. Hem eleştirdiler hem bunu bir suç olduğunu belirttiler. Diğer taraftan Birmanya ordusunun başındaki general ise bu karışıklıktan seçimlerle çıkılacağını ve Myanmar ordusunun ülkenin birlik ve beraberliğini, bütünlüğünü korumakla mükellef olduğunu, dolayısıyla da seçimleri yapılana kadar iktidarda kalacaklarını belirtti. Şu anda Myanmar Genelkurmay Başkanı, hem devlet başkanı, hem ordu başkanı, hem junta başkanı, tam bir askeri diktatörlük yeniden tesis edilmiş durumda. Myanmar'da Kasım ayında yapılan seçimlerde seçimleri kazanan Aung San'ın partisinden bazı milletvekilleri yurt dışından çıktılar biliyorsunuz ve orada bir kısmının yurt içinde olduğu söyleniyor. Artık ondan emin değiliz. Bir alternatif hükümet kurdular ve o hükümet insanlara, direnişçilere, sokak gösterilerine yön vermeye çalışıyor. Bu alternatif hükümet aynı zamanda genel grevin devam etmesi çağrısını yapıyor ve aslında devam ediyor genel grev. Özellikle kamu sektöründe bütün devlet kurumlarında, demiryolu taşımacılığında, havayolu taşımacılığında grev devam ediyor ve Myanmar ordusu yönetim şu anda greve devam edenlerin işlerine son verileceği tehdidini dile getirdi. Ama şu anda öyle bir uygulamaya geçilmiş değil, henüz geçilmiş değil. Sokak gösterileri ise bu büyük şiddete rağmen sayısı azalmakla beraber, katılımcıların sayısı azalmakla beraber sokak gösterileri de devam ediyor. Dün gene 4 kişinin öldürüldüğü sokak gösterileri sırasında haberi geldi. Maalesef tabii bu Myanmar'daki gelişmelerin koruyucu, kollayıcı gücü de Çin ve bir ölçüde de Rusya. Evet, pardon, ben de bir ufak ekleme yapayım. Füsun Sarp Nebil'in bir yazısı çıktı T24'te. Myanmar darbesi, Süveyş kanalı ve salgının ortak noktası tedarik zinciri diye. Burada Myanmar'dan Çin'e olan nadir metal sevkiyatı durmuş ve Çin günümüzde dünya nadir metal endüstrisinin %97'sini elinde tutuyor. Ve bugün kullanılan yüksek teknoloji ürünlerinin her yerinde de nadir metaller var. Yani bilgisayar işlemcileri, elektrik araç bataryaları, rüzgar türbinleri, enerji üreticisi, LCD denen ekranlar, cep telefonları, bilgisayar sabit disklerindeki mıknatıslar vesaire, jet motorları, savaş uçakları ve savunma ve savaş teknolojisi ve tıbbi görüntüleme cihazlarında kullanılıyor. Yani bu o zaman da büyük bir Myanmar'da tamamen bağımlıymış buna. yani daha doğrusu Çin Myanmar'dan elde ediyor. Dolayısıyla çok ciddi bir rolü olabilir şeyde diyor. Darbede. Darbenin arka planında. Bir o var ama darbenin arka planında, daha doğrusu darbeyi destekleme açısından Çin böyle bir çıkarı var. Aynı zamanda Myanmar'daki en önemli bölgenin en önemli limanını işletiyor Çin. Ve o kendisi açısından doğrudan bu yeni İpek Yolu projesinin önemli kaç ayaklarından bir tanesi o liman. Ama dediğim gibi diğer taraftan da Çin, Myanmar'da geçen hafta söylemiştim galiba bunu. Myanmar'da Çinlilerin yönettiği fabrikalar, 10-12 fabrikada yangın çıktı ve göstericiler mi artık yoksa bazı intikam tugayları mı, bu fabrikalarda çalışan Çinliler de taciz edildiler ve fabrikalar çalışamaz duruma geldi. Ciddi bir Çin nefreti de yükseliyor aynı zamanda toplumda. Zaten Çin bunu dikkate alarak eskisine nazaran biraz daha Myanmar ordusunu açıkça destekleyen demeçler vermekten son hafta içinde vazgeçti. Ama cumartesi günü silahlı kuvvetler gününe katıldı. Katliam oldu. Evet. Silahlı kuvvetler gününe katıldı. Diğer taraftan Avrupa Batı dünyası da ciddi bir kamuoyu baskısı da Myanmar'daki bazı yatırımlara son verilmesi yönünde. Bir Fransızların inşa etmeye başladığı bir hidroelektrik santralinin projesinin durdurulduğu kararı verildi. Fakat buna karşılık Total şirketi petrol aramalarına devam ediyor. Şu çok önemli, Myanmar ordusu bu sanayi sektörlerinde, maden arama sektörlerinde, biraz evvel bahsettiğimiz değerli madenlerde ve özellikle zinet eşyasında kullanılan bazı değerli taşlarda aktör konumunda. Yani Myanmar ordusu aynı zamanda Myanmar ekonomisinin içinde çok ciddi holdingleri vasıtasıyla çok ciddi biçimde çıkar sahibi bir ordu. Dolayısıyla burada bir iktisadi ambargo uygulanmasının aynı zamanda Myanmar ordusunun çıkarlarına doğrudan darbe vuracağı söylenerek, iddia edilerek genellikle bütün Myanmar'la yapılan yatırım ilişkilerine son verilmesi çağrısı yapılıyor. Tabii bu aynı zamanda Rusya'nın veyahut Çin'in de bu yatırımlara ikame olması kapısını açacak endişesi de taşınıyor. Ama Rusya'nın çok fazla öyle teknolojik, bu yatırımları yapacak teknolojik gücü yok. Ama Çin'in var büyük ihtimalle. Fakat çok ciddi bir Çin tepkisi Myanmar'da halk arasında yükselmeye başlamış durumda. Evet, Myanmar'dan Çin'e olan nadir metal sevkiyatı tamamen durmuş. Darbenin önemli bir etkisi olduğunu... Evet, taşıma sektörü, taşımacılık durduğu için şimdilik. Evet. Yani taşıma, özellikle demir yollarındaki grevin etkilerinden bir tanesi bu. Ama dediğim gibi diğer taraftan Myanmar'daki Çin'in veya Çinli firmaların sahip oldukları bazı fabrikalarda ciddi tahribat olduğu da söyleniyor. Belirttiği şey de ilginç. Bir de son bir ilavede bulunayım izninle. Mısır'da da ordunun çok büyük bir endüstride ve bütün ticarette başrolü oynadığını da hatırlatalım. Hasan Ersel uzun boylu incelerdi bizim ekonomi programında bunu. Tabii. Mısır ordusu o bakımdan çok benziyor. Myanmar ordusuyla büyük benzerlik gösteriyor. İktisadi güç olarak kendisini konumlandıran bir ordu. Bir de Mısır ordusu Amerika'dan gelen askeri yardımların da hepsini kendisinde topladığı için bir de oradan da geliri var. Evet. Bu arada Myanmar'da da yeni bir bu sivil itaatsizlik hareketi, çöp grevi çağrısı başlatmış. Dünkü katliamdan sonra barikatlara yüksek şey silahlarla ne denir? İşte uzun namlulu silahlarla saldırmıştı askeri yönetim. Artık barikatları kaldırmak için herkesi çöplerini sokaklara bırakmaya çağrısı yapmış. İlk kez sanırım böyle bir mücadele tarzı oluyor. Fotoğraflar var Guardian'da. Bütün sokaklar çöp poşetleri, işte şeyler, kirlilik vesaire durumunda. Evet, bir de tabii kaçınılmaz bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz ama üzerinde dikkatle durulması gereken, hemen olumlu bir yönde yorumlanmaması gereken bir gelişme, direniş hareketinin içinde de silahlanma başladı. Ermenistan, komşumuz Ermenistan'a geçelim. Ermenistan'da muhalefetle hükümet nihayet geçtiğimiz günlerde erken seçimlerin yapılması konusunda anlaşmıştı. Ve bu çerçevede birkaç gün önce Başbakan Paşinyan Nisan'da istifa edeceğini ve seçimlerin 20 Haziran'da yapılacağını ilan etti. İstifa ettikten sonra yalnız vekaleten kendisine başbakanlığa devam edeceğini belirtti. İstifa etmesinin yegane nedeni de erken seçimlerin yapılmasını sağlamak olduğunu söyledi. Bu tam ne anlama geliyor? Burada zorlandım doğrusu yorumlamakta. İstifa etmese de erken seçimler yapılmayacak mıydı anlaşma yapıldığına göre? İstifa edince niye i̇stifa otomatik olarak İstifa edip göreve devam etmekte göreve kendi kendinin vekili olarak kendini ilan etmek bu nasıl bir şey? Bunu da pek anlayamadım, yorumlayamadım doğrusu. Bu tam siyaset ama bence yani muhalefet de istediğimizi aldık diyebiliyor. Şey de hükümet de Paşinyan da şu anda. Çünkü onların derdi istifa etsindi. O da istifa ediyorum demiş oluyor aslında. Evet işte böyle. Neyse ki bu seçimlerin ilan edilmesiyle beraber sıkı yönetim kaldırıldı. Savaşın başladığından beri yürürlükte olan sıkı yönetim kaldırıldı. Bir de Ermenistan Anayasa Mahkemesi eski Cumhurbaşkanı Koçaryan hakkında yürütülen soruşturmalara son verilmesi kararı aldı. Artık orada bilmiyorum Paşinyan ve onun hukuk danışmanları Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir karar alma yetkisi yoktur derler mi Türkiye'de olduğu gibi göreceğiz. Dolayısıyla 20 Haziran'da Ermenistan'da seçimler olacak. Seçimlerin sonuçlarıyla ilgili yapılan tahminler Paşinyan'ın büyük bir hezimete uğramayacağı yönünde. Ama tek başına iktidar olup olmayacağını şimdilik kestirmek zor. Bu da şunu gösteriyor, yaşanan büyük askeri hezimete rağmen Paşinyan öncesindeki yönetime olan halkın önemli bir kesiminin tepkisi, yolsuzluklar, kötü yönetim tepkisi hala devam ediyor. Dolayısıyla ilginç bir seçim olacak Ermenistan'da Haziran ayında. Ya, pazar günü de Bulgaristan'da seçimler var. Diğer komşumuz gene. Bulgaristan'da erken seçimler olacak. Haziran 2020'de erken seçim kararı alınmıştı Mart ayı için. Bu birkaç hafta ötesine ertelendi. 4 Nisan'a ertelendi. Erken seçimlerin nedeni de iktidardaki Boyko Borisov'un partisi olan Bulgaristan'ın Avrupa Kalkınması için Yurttaşlar Partisi son seçimlerde oyların %32'sini almıştı. Hükümet kurduktan sonra 2019'da partinin bir dizi bakanının çok ucuza aynı şirketten piyasa fiyatının 1/4'üne, 1/5'üne emlak edindikleri, gayrimenkul elde edindikleri, daire veya ev elde edindikleri ortaya çıktı. Ve bu bir iki bakanın değil, birçok partinin birçok sorumlusunun, bakanının, milletvekilinin aynı yolla sonuçta rüşvet veya haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Hatırlayacaksınız geçen yaz bu konuda çok büyük Bulgaristan'da yolsuzluğa karşı sokak gösterileri, halk gösterileri gösteriler olmuştu. Evet, üzerinde konuşmuştuk. Evet. Ve o gösteriler sırasında Borko Borisov isterseniz ben istifa ederim demiş ve erken seçim önerisini yapmıştı. Bu erken seçim önerisini şimdi pazar günü gündeme geliyor. Onu da seçim sonuçlarını izleyeceğiz. Şimdilik elime seçimle ilgili bir kamuoyu yoklaması maalesef bulamadım. Ama gelecek hafta sonuçları değerlendirilir. Diğer taraftan bir kamuoyu yoklaması, önemli bir kamuoyu yoklaması, birkaç kamuoyu yoklaması yayınlandı Almanya ile ilgili. Ve hepsinde CDU-CSU yani muhafazakar partiler, Hristiyan Demokrat Parti oylarını ciddi bir kayıpla bitireceği benziyor. %25 ile %26 arasında şimdi gözüküyor kamuoyu yoklamalarında. Ve çok büyük oranda oyunu arttıran ise Yeşiller. Onların da oyları %21 ile %23 arasında değişiyor yapılan tahminlere göre. Sosyal Demokratların %17-18 arasında. AfD'nin oylarında bir değişiklik yok. Aynı kalıyor belli ki. Aşırı sağcı, neonazi parti. Yani aşırı sağcı parti, evet. Liberal partinin oyları da aşırı sağcı partiyle hemen hemen aynı. %10-10,5 arasında. Sol partinin ise oyları %8-9 arasında değişiyor. Bu durumda eğer bu tablo gerçekleşirse bir Hristiyan Demokrat Muhafazakar Parti ile Yeşiller Partisi koalisyonu gündeme gelebilecek. Biliyorsunuz Almanya'da eyalet yönetimlerinin birkaçında epey zamandan beri Yeşiller ya Sosyal Demokratlarla ya Hristiyan Demokratlarla ittifak yapıyorlar zaten. Ama bugüne kadar Yeşiller Hristiyan Demokratlarla federal aşamada, federal seviyede bir koalisyon yapmamışlardı. Bu koalisyon Yeşiller açısından riskli fakat aynı zamanda bir o kadar önemli bir koalisyon olacak. Alternatif bir koalisyon. Tarihi nedir Ahmet seçimlerin tam? Haziran'da Eylül, değil mi? Hayır. Eylül 2020'de 26-25 Eylül'ün öyle bir şey. Yani Eylül ayının sonlarına doğru. Evet. Eylül sonu. 2021 Eylül'de. Diğer alternatif ise tabii ki Yeşillerin hem Sosyal Demokratları hem Solu, Linke'yi aynı koalisyon içinde toplayabilmeleri, bunun için SPD'nin oyunu daha fazla oy kaybetmemesi, Yeşillerin %24-25'e varmaları gerekiyor. Ama tabii bu ikinci alternatif bazı açılardan daha zor gözüküyor. Hem seçim sonuçlarının bu kadar büyük değişiklik içerme ihtimalinin az olması nedeniyle, bir de üç partinin anlaşma olasılığının daha az olması nedeniyle. Şimdilik en azından. Ama bu alternatif de bazı eyaletlerde geçerli biliyorsunuz. Dolayısıyla ilginç bir şey. Almanya'da koalisyon geleneği sürekli değişen koalisyonlarda bulunma geleneği aslında demokrasi açısından önemli bir örnek teşkil ediyor. Her ne kadar Türkiye'de koalisyon deyince insanların dudağı uçuklasa da Almanya'nın Türkiye'den daha kötü yönetildiğini söyleyemeyiz diye düşünüyorum. son olarak bitirmeden bir Türkiye'de gelişmeler, Türksel Yönetim Kurulu'nun üyelerinin kim oldukları ve aldıkları maaşlar, Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının birden çok maaş alması, Adalet ve Kalkınma Partisi çevresindeki yakınların çeşitli işlere yerleştirilmesi, milletvekili verilmeyenlerin başka bir gelir kaynağı, kamu gelir kaynağı tahsis edilmesi, 5-6 şirketin kamu kaynaklarının, kamu ihalelerinin %80'inin onlara tahsis edilmesi gibi durumları değerlendiren bir kavramı dinleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Bunu Max Weber prebandalizm olarak tanımlar. Prebandalizmi Şerif Mardin Türkçe'de Osmanlı sisteminde var olan arpalık sistemi olarak Türkiye karşılığının arpalık sistemi olduğunu iddia etmişti. Bunun Osmanlı toplumundan bugünümüze süre gelen etkileri arasında Osmanlı toplumunun ve şu anda hükümetin tarihi olarak Türkiye toplumuna örnek olarak gösterdiği Osmanlı toplumundan günümüze kalan etkiler arasında bu arpalık sisteminin önemli yer tuttuğunu belirtir. Ve arpalık sistemi nedir derseniz, basit bir tarif, seçilmişlerin, yani bu tabii Osmanlı İmparatorluğu'nda değil, prebendalizm dediğimiz bugünkü düzende, seçilmiş yetkililerin, tabii hükümet üyelerinin, kamu gelirlerinden kendilerine pay alma hakkı olduğunu düşünerek davranmaları ve sadece kendilerine değil tabii yakın çevresine, bunu ahbap çavuş ekonomisi olarak da tanımlayanlar var veya kliyantelizm, yabancı kelime kullanacaksak, onları destekleyenlere, bu destekleyenler siyasi destekçiler olabilir, bu destekleyenler çevre dindaşlar olabilir veyahut belli bir bölgenin insanları olabilir. Dolayısıyla bir ırk temelli olabilir, cemaat temelli olabilir veya siyasi aidiyet temelli bir ilişkiyi kamu kaynaklarını tahsis etmekte, özel olarak tahsis etmekte kullanmanın adı prebandalizm. Ve bu prebandalizmin arpalık olarak kullanılıp kullanılmayacağı belki tartışmalı. Çünkü Osmanlı'da arpalık dediğimiz şey devlet memurlarının hizmette bulundukları sürece veya emekli olduklarında maaşlarına ilaveten tahsis edilen gelir, biliyorsunuz arpalık. Ama fikir olarak, yani benzetme olarak yanlış değil. Weber, Max Weber bu prebandalizm sisteminin özellikle Çin'de, Hindistan'da çok yaygın olduğunu, Osmanlı İmparatorluğu'nda patrimonyal düzen içinde yaygın olduğunu belirtir. Ve sonuçta bir kamu görevlilerinin, seçilmişlerin, seçilmemiş olanların da dönemde ele alırsak, devlet gücünü elinde tutanların, çeşitli yollarda devlet gücünü elinde tutanların kendilerini devletin sahibi olarak görerek devlet gelirlerini ve devletin verdiği zenginleşme imkanlarını, kamu ihaleleri bunun bir en önemli kaynağıdır, kendi aralarında ve yandaşlarıyla paylaşmaları demek. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü yönetim felsefesini belki kısaca özetlemiş oldum. Evet. Kürşat Aybatoğlu adlı kişi de AKP Genel Merkezi çalışanı ve 5 şüpheli de tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilmişlerdi yeniden. Ama serbest bırakılmışlar ve ev hapsi kararı verilmiş Aybatoğlu hakkında, diğerleri serbest. Son haber de buydu. Peki. Çok teşekkür ederiz Ahmet. İyi günler. Görüşmek Haftaya üzere. Haftaya görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Bugün konuğumuz Ömer Gökçümen. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz takdimini yapar mısınız lütfen? Evet, merhaba Ömer, hoş geldin. Ömer Gökçümen daha önce de konuğumuz olmuştu. Evet. New York Eyalet Üniversitesi Buffalo'da hoca, genetik bilimci, antropolog. Bugün lezzet serimizin, küçük lezzet serimizin ikinci programındayız. Ömer Gökçümen'le lezzet ve lezzet algısının genetik altyapısını konuşmaya çalışacağız. Ömer Gökçümen'in kendi çalışmaları da bu alana temas ediyor. Ben Ömer şöyle bir... Küçük anekdotla başlayayım müsaade edersen, hep o aklıma geliyor. Bir zamanlar Amerikalı üniversite öğrencilerini Türkiye'ye getirip orada bir yaz programı yapıyordum. Bir taraftan da işte İstanbul'u, Türkiye'nin çeşitli yerlerini falan geziyorduk. Hep gittiğimiz yerlerden bir tanesi Süleymaniye Camii. Onun eski külliyesinin orada da işte böyle esnaf lokantaları falan vardı. Bu esnaf lokantalarında da böyle Osmanlı tarzı şerbet diye bir şerbet veriyorlar. İşte demir hindi şerbeti, kızılcık şerbeti filan, neyse. Bu tabii çok şekerli, böyle hani tatlı limonatamsı gibi, ama bu öğrencilerin daha önce hiç içmemiş oldukları bir şey. Ve öğrenciler hep buna bayılıyorlardı. Hatta bir sefer ilk gittiğimizde bir öğrenci bundan bir yudum aldı bu şerbetten. Böyle gözleri kocaman açıldı ve ben bütün yıllarımı şimdiye kadar ziyan etmişim. Bundan sonra ölene kadar her gün bu şerbetten içmek istiyorum demişti. Şimdi burada herhalde biyolojik bir eğilim de olsa gerek. Çünkü çok acılı, baharatlı bir şey versek belki sonradan alışıp sevebilecek bu öğrenciler. Ama ilk başta böyle bir coşkulu tezahüratta herhalde bulunmayacaklardı. Bunu anlamak için de hem genetik yapımıza hem de evrimsel tarih içinde ta avcı toplayıcı zamanlarından gelen beslenme alışkanlıklarına herhalde bakmak lazım. Sen de öyle yapıyorsun. Bu lezzet işini böyle eskilere doğru giderek, atalarımızdan itibaren başlatarak nasıl ele almamız en doğrusu? Bu güzel bir anekdot oldu. Çünkü bu şekerin önemi bizim avcı toplayıcılardan da değil, daha da önceye gidip bizim çok hücreli canlılara, hatta bakterilere kadar gidebiliriz aslında. Çünkü aslında bakarsanız en azından biyolojik olarak, evrimsel olarak canlılık birçok hücreyi, özellikle çok hücreli canlılar için birçok hücreyi bir arada tutup, onları hayatta tutup o bir enerji dönümünü, bir enerji prosesini maintain etmek. Yani sürdürmek, evet. Ve de bu o kadar önemli bir şey ki bizim bir sürü insan, antropolog şu anda insan evrimini ve insan biyolojisini bu metabolik yapılar, süreçler içinde algılıyor. Ve de şeker de, yani bizim bildiğimiz şeker, bunun üç tipi var kimyasal olarak. Ama bizim bildiğimiz şeker, glikoz, bu metabolizmanın, bu sürecin en ortasında. O yüzden sadece Amerikalı... öğrenciler değil, muhtemelen farelerde, kurtlarda, efendim işte solucanlarda, hepsi de bu şey, o şerbeti muhtemelen severler. Zaten o şerbet yere dökülse muhtemelen bizim Süleymaniyeli sinekler de hemen üzerine konup onu yemeye başlarlar. O yüzden de aslına bakarsanız lezzeti birçok insanla alakalı birçok şey gibi insan evriminden ayrı anlamak çok mantıklı değil. Çok bütünsel bir yaklaşım değil. Ve de avcı toplayıcılar için de konuşursak, o şerbet onlar için muazzam, hiç görülmemiş ve de çok lezzetli bir gıda, bir içecek olduğu garanti. Yani bugün eğer onu Hadzalar var mesela şu anda Afrika'da yaşayan, onlara götürüp o bizim kızılcık şerbetini versek muhtemelen kuyruğa girerler ve de çok sevinirler. Ve de çok lezzetli bulurlar. Peki bu glikozun dışındaki diğer o üç türden biri olduğunu söylemiştiniz. Şimdi öbürleri de fruktoz ve laktoz mu nedir? Fruktoz ve galaktoz, evet aynen. Ve de bunlar birisi meyvelerde bulunan, diğeri de sütte, anne sütünde bulunan şekerler. Ve de bizim yapımızda, metabolizmimizde bunlar temel şekerler. Ama bu temel şekerler genelde doğada daha kompleks yapılar içinde bulunuyorlar. Bir Lego. Bunların bu şekerleri bir Lego taneleri gibi düşünürseniz, genelde doğada mesela bir patates yediğinizde daha büyük yapılar içinde bulunuyorlar. Mesela 1000 tane bu küçük şekerden bulunuyor. O şekerleri kırmak da bir mesele. O yüzden lezzetler biraz değişiyor. Mesela patatesi yediğimizde kızılcık, aslına bakarsanız patateste bayağı kızılcık şerbetindeki şeker gibi şekerler var. Fakat biz aynı şekilde onu, onun lezzetini aynı şekilde almıyoruz. Ancak kırıldıktan sonra başka tip lezzetler, daha kompleks lezzetler oluyor. Çünkü insanın beyni ve lezzet, biyolojik lezzet yapısı oldukça sofistike. Örneğin bir yer solucanına ya da bir sineğe göre. Evet, senin de zaten çalışmaların hep bu biyolojik eğilimlerden kültüre doğru bir köprü kurmak çabasında. Hatta hemen şimdi haberini de vereyim, belki bir popüler bilim kitabı yazmayı düşünüyor Ömer Gökçümen. Bak söyledim ki artık vazgeçemeyesin diye. Vazgeç artık, evet, ok yaydan çıktı. Evet, kitap da tamamlandığı zaman burada kitap hakkında da konuşuruz. Şimdi sen bu kültürel kısmına baktığın zaman şunu da gördüğünü söylüyorsun. İnsanlar arasında da, yani aynı türün bireyleri arasında da aslında müthiş farklar var. Ve biz kültürel bir takım alışkanlıklarımızla bu biyolojik eğilimlerimizden, işte solucanlara göre filan daha mesafeli durabiliyoruz. Başka tatlar, belki biyolojik olarak hoşumuza gitmeyecek şeyleri sevmeyi öğreniyoruz, tatlar geliştiriyoruz. Burada da biraz yine işte insanların, atalarının beslenme alışkanlıklarının ne kadar değişiklik içerdiğine dikkat çekiyorsun. Biraz bu şeylerden de bahsedelim mi? Tabii ki bunun için hem de kendi araştırmamla da çok bağlantılı olduğu için size amilaz enziminden bahsedeyim. Bu enzim size biraz önce söylediğim gibi bu büyük şeker yapılarını, ki bu şeker yapılarının en önemlisinden birisi nişasta, bizim bildiğimiz nişasta, starch, patateste bulunan, efendim işte makarnada bulunan, pirinçte bulunan nişasta. Ve bunu kırmak için, kimyasal olarak kırmak için bir enzim salgılıyoruz. Bir sürü hayvan bunu, enzimi salgılıyor. Genelde pankreas içinde salgılanıyor ve de pankreas da daha sonra bağırsaklarımıza gelip orada nişastayı kırıyor. Biz de oradan enerjiyi alıp hayatımıza devam ediyoruz patates yedikten sonra. Patso mesela, bu Vedat Milor bir tweetinde patso nerede yenir diye sormuştu. Oradan aklımda kaldı patso. Fakat bunu neden size söyledim? Çünkü bu enzim birçok hayvanda, özellikle memelilerde bir kopya olarak bulunuyor genomlarında. Bu gen, bir tane gen var. Bu gen de bu proteini, bu enzimi salgılıyor ya da kodluyor. Ve de hayvanlar nişastayı sindirebiliyorlar. Fakat insanlarda değişik değişik kopya sayıları var. Mesela sizde mesela 5 kopya olabilir. Ömer Bey'de belki 10 kopya olabilir. Bende 7 kopya olabilir. Ve de bu kopyaların bir kısmı sadece pankreasta değil, aynı zamanda salyamızda da salgılanıyor. Bu insanlara özgü, mesela şempanzeye karşılaştırdığımızda insanlara özgü bir durum. Üstelik insanlar arasında da değişiklik gösteriyor. Ve de buradaki enteresan iş, ne kadar fazla kopya sayısı varsa genomumuzda, salyamızda o kadar fazla enzim oluyor. Ne kadar fazla salyamızda enzim varsa biz nişastadan o kadar fazla zevk alıyoruz, o kadar fazla tadabiliyoruz. Birdenbire niye ben ekmek seviyorum sorusuna böyle bir biyolojik cevap olmuş oluyor. Tabii ekmek sevmek sadece bizim amilaz kopyasına ya da salyamızdaki amilaza bağlı değil, kültürümüze bağlı, yetişmemize bağlı vesaire. Ama en azından bu da biyolojik bir farklılık. Bunu niye amilaz neden enteresan? Çünkü öyle anlaşılıyor ki biz özellikle avcı toplayıcılığa geçtikten sonra bu yerlerde patatese benzeyen, tabii evcilleştirilmemiş o zaman, patatese benzeyen bir kısım kökleri bulup nişasta yüklü bu kökleri yemeye başlıyoruz. Ve de dahası bunları pişirmeye başlıyoruz. Ve de ağzımızdaki amilaz önemli bir hale geliyor. Çünkü eskiden bu tip yemekler hiçbir zaman bizim soframızda olmamış. Çünkü ancak birisini öldürürsek ya da bir leşi bulduysak onu yiyebiliyoruz. Meyveleri yiyebiliyoruz. Ama birdenbire nişasta yüklü bu kökleri bulmaya başlıyoruz. Ve de normal diyetimizde önemli bir yer sahibi oluyor. Bu belki 1-2 milyon yıl önce biz daha modern insan olmadan oluyor. Ve de muhtemelen bu bizim amilaz kopyasının farklılaşmasını, şempanzelerden farklılaşmamıza yol açıyor biyolojik olarak. Dahası daha yeni tarım olduktan sonra bu kopya sayıları hızla artıyor. Japonlara baktığımızda mesela çok fazla tarımla önceden karşılaşmış, önceden tarıma geçmiş bir toplum olarak veya bizim atalarımıza mesela İran topraklarında yaşayan insanların genomlarına baktığımızda bir sürü insanın çok fazla kopya sayısı var ve de çok fazla ağızlarında amilaz salgılıyorlar. Fakat avcı toplayıcılara baktığımızda o tarıma geçen topluluklardan daha az sayılarında amilaz var. Demek ki bu insanlar muhtemelen ekmeği, pirinci vesaire biraz daha az seviyor, biraz daha az tad oluyor. Olma ihtimalleri yüksek. Her ne kadar şempanzeden hepimiz daha fazla salyamızda varsa. Bu demek oluyor ki bunun şöyle çok enteresan açılımları var. Bir, tad alma duygularımız biyolojik olarak birbirinden değişik. Nişasta gibi önemli bir besin için. İkincisi, bu demek ki bizim tarıma geçmemiz tamamen kültürel bir, teknolojik kültürel bir olay. Bizim genomlarımızı ehlileştirmiş bir tabiri caizse. Yani biz kendi kendimize farkında olmadan ekmek yaptığımız için genomlarımız da o kültürü takip edip ehlileşmiş ve de evrimleşmiş son 10 bin sene içerisinde. Son olarak da bir şey daha söyleyeceğim. Bunu yeni bulduk. Yeni bir geçen sene makale bulduk. Bir makalede bunu anlattık. Bizimle beraber yaşayan canlılar, köpekler, fareler, sıçanlar, domuzlar hatta, bu enzimi aynı insanlar gibi salyalarında üretmeye başlamışlar. Muhtemelen bizim yemeklerimizi yediğimiz için, bizim ekolojik olarak bizim değiştirdiğimiz ekolojilerde yaşamaya adapte oldukları için onların da tad alma duyguları, sizin deyiminizle Güven Bey, umweltleri biraz da olsa bizim yüzümüzden değişmiş bu canlılarında. Bu yüzden amilaz böyle enteresan bir örnek sunuyor bize ki muhtemelen başka birçok gen var bilmediğimiz bu tip bu şekilde çok kısa zamanda evrimleşmiş ve de insanın lezzet duygusunu anlamlandırmış. Bu tabii çok ilginç. Yani biyoloji bir şekilde biyolojimiz kültürü şekillendiriyor ama kültür de biyolojiye bir şekilde etki ediyor geri dönüp. Hatta bizim kültürümüz bizim biyolojimizin ötesinde işte bizle birlikte yaşayan sıçanların, köpeklerin biyolojisini falan da değiştiriyor demek oluyor bu. Ben böyle anlıyorum söylediğini. Aynen öyle. Aynen öyle bir durum var. Tabii bu bunlar çok yeni. Biz bunları birdenbire her şey birbirine giriyor. Çünkü eski antropolojide hep işte kültür mü gen mi gibi karşılaştırmalar. Bazıları işte özellikle bu dil üzerine olan tartışmaları dinlerseniz işte Chomsky ile işte Chomsky'ciler vardır, Worf'çular vardır. Birisi der ki sadece kültür, öbürü der ki hayır sadece biyoloji gibi. Bu tip tartışmalar muhtemelen çok doğru diyalektikler değil. Daha ziyade bu iş devamlı bir ileri bir geri, kültür gen kültür gen, hepsi iç içe girmiş bir şekilde, daha kompleks bir şekilde ilerliyor. Evet, bu arada ben yani ekmeği çok seven bir kişiyim. İyi ekmek, peynir ve zeytin, zeytinyağı ile bir ömür boyu geçirebilirim. Bundan sonra benim suçum değil, genomumun suçu, Ömer öyle dedi diyeceğim. Ama öyle de olaydan bazı şeyler çok net. Mesela yine bir 3-5 sene önce bir makale bastık. Bu Kara Hoover diye bir arkadaş benden bir kısım matematiksel analizler için yardım istedi. Ama onun tezi şuydu: bir tane koku alma ile ilgili bir gen, domuz, erkek domuzlardaki işte androjen bir hormonu spesifik olarak bazı insanlar bu kokuyu alabiliyor. Özellikle Afrika'da yaşayan insanlar. Ama Avrasya'da yaşayan insanlar bu kokuyu alamıyor. Ve bu kokuyu alıyorsanız domuz eti, özellikle erkek domuz eti çok itici geliyor. Hiç sevmiyorsunuz. Fakat özellikle tabii bu biraz bizim anlamlandırmamız, böyle mi oldu bilmiyoruz ama bir ihtimal domuz insanlarla beraber yaşadıktan sonra ve de domuz eti insan diyetine girdikten sonra bu tip bir iticilik getiren bir genin olması muhtemelen iyi değil evrimsel olarak. Çünkü hani mesela sadece domuz eti var ve de bazı çocuklar yiyemiyor bunu. Tabii bu çocuklar sadece domuz eti varsa o toplumda yaşayamazlar muhtemelen, ya da yaşasalar bile daha az çocukları olur. Evrimsel olarak bir dezavantajlı olurlar. Bunun çok net görüyoruz. Afrika'da bu koku alma olgusu var. Avrasya'da yok. Böyle bir ayrımlaşma olmuş mesela. Yine belki bunu duymuşsunuzdur. Cilantro denen, bu Meksika'da da çok, Meksika yemeklerinde kullanılan bir bizim maydanoza benzeyen bir bitkiyi bazı insanlar sanki sabunmuş gibi algılıyor ve de pek sevmiyorlar. Bunun nedeni çok net, yani bizim bildiğimiz bir genetik değişiklik. Bu tip şeyler var ama bazıları daha genel olarak, lezzet biraz daha karmaşık. Bu tip çok spesifik örnekler dışında. Ben de bir şey... buyurun Ömer, bir sorun, ben ardınızdan sorayım. Şimdi bir de bu işte büyük şirketlerin bu genlerle, bu şeylerle oynayabilmesi ve karlarını artırabilmesi üzerine ilginç bir literatüre de kısmen rastlamıştım. Birkaç sene oldu okuyalı ama yani bu tuz, şeker ve yağ, üç temel tad duygusunu getiren unsurlar, bütünüyle böyle Amerika'daki yiyecek alışkanlığını, yeme alışkanlıklarını falan tamamen değiştirdiğini ve işte büyük yiyecek firmalarının, şirketlerinin tamamen bir yeme psikozuna soktuğunu, işte büyük kolaların şeylerde, özellikle de laboratuvarlarda son noktasına kadar zorlayarak ne kadar şeker kaldırabilir nefret etmeden ve tiksinmeden ya olabilecek diye. İki tane önemli kitap vardı. Bir tanesini Alexandra Castor'du galiba. İlginç bir kitaptı, çok şaşırtıcı deneyler, çok ileri seviyede deneyler olduğunu. Bir de ondan önce daha ilk bu konuyu yazan Michael Moss da aynı konularda araştırmalar yaptı galiba. Bunlar da çok ciddi bir şekilde evrimimizi de bir şekilde etkileyebilecek. Yani kapitalizmin geldiği son aşamalardan biri olarak böyle bir şey çıkıyor. Ne diyorsunuz bunlara? Şimdi iki şey söyleyeceğim. Bir, çok haklısınız. Daha ziyade genleri değiştirmek vesaireden ziyade bizim evrimsel ne derler? Evrimden gelen, evrimimizden dolayı gelen bazı özelliklerimizi özellikle Amerikalı, yani uluslararası şirketler, gıda şirketleri çok net bir şekilde kullanıyorlar. Belki bunu evrimsel olarak düşünmüyorlar ama şunu çok net biliyorlar. Bütün insanlar, yani çok ender istisnalar dışında bütün insanlar, sizin dediğiniz gibi şeker, su, yağ, bunu ister Eskimo'lara sorun, isterseniz Afrika'daki avcı toplayıcılara sorun, isterseniz bizim Anadolu'daki köylere sorun, köydeki çocuklara sorun. Hepsi Tadelle mesela seviyorlar. Hepsi, hepsine sarayla verseniz bayıla bayıla yerler. Neden? Çünkü bu şeker, size dediğim gibi evrim şeker, tuz vesaire, evrimsel olarak çok hücreli canlıların ana metabolizmasının ana unsurları. O yüzden bunu bulmak ve de yemek bir yaşam, yani hayatta kalma savaşının ana bir parçası. O yüzden de ve de bu evrimsel tarihimizi Amerikalı şirketler ya da işte uluslararası şirketler tamamen optimize edip bizim hissiyatımızı, lezzetlerimizi kandırıyorlar bir mana, bir tabiri caizse. Ve de bunu bir, sizin dediğiniz gibi bir bilim haline getirmiş durumdalar ve nasıl daha çok yediririz, nasıl daha çok satarız işine geliyor. Şimdi bu bir de işin ikinci parçası var. Şimdi Amerika'da buna bir tepki oluştu, özellikle Amerika'da ve de şimdi işte aman doğal yiyelim, avcı toplayıcı diyeti, işte natürel diyeti, işte evrimsel diyet, paleo diyet gibi böyle bir sürü şey çıktı. Fakat şunu da unutmamak lazım. Bizim atalarımızın nasıl olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bazı şeyleri biliyoruz tabii. Dediğimiz gibi bu hani şekerleri, yağ vesaire sevdiğimizi biliyoruz ama hep et mi yiyorlar? Hep vegan mılar? Yoksa sadece patates mi yiyorlar? Bilmiyoruz tam olarak. Şunu biliyoruz ki bugünkü daha geleneksel, endüstriyel olmamış toplumlara baktığımızda, İki uç örnek vereyim. Inuitler, yani bu buzullarda yaşayan Inuitler neredeyse tamamen et yiyorlar. Ve de yağ, özellikle bu fok balığı, işte balina, deniz memelisi yağ yiyorlar. Avcı toplayıcılara baktığımızda mesela Afrika'daki hadzalar çok çalışılmış bu konuda. Genelde avcı toplayıcı, genelde av eti ve İşte orada buldukları bazı böğürtlenler, efendim küçük yerden çıkardıkları kökler gibi besinlerle besleniyorlar. Çok değişik iki tane uç örnek size. Bunların ikisi de çok geleneksel topluluklar ve diyetler. İkisi de son derece sağlıklı. Yalnız söyleyeyim, ikisi de şöyle sağlıklı. Metabolik hastalıklara bakarak, yani diyabettir, işte kalp hastalığıdır vesaire, öyle şeyler fazla görünmüyor. Genelde parazitlerden, enfeksiyonlardan vesaire de ölüyorlar. Bu iki gruba da siz bu Amerikalıların yaptığı corn şurup, işte mısır şurubu vesaire yüklü şeyleri yedirirseniz, ikisi de obezitedir, diyabettir vesaire sorunlar yaşıyorlar. Yani demeye çalıştığım böyle öz, gerçek bir insan diyeti yok. Herkesinki farklı farklı. Herkesin lezzeti farklı farklı. Metabolizması farklı farklı. Ama en merkezde bu şeker, tuz, yağ, sizin dediğiniz gibi temel besinlerin ve de bunların en basit de indirgenmiş şekillerini hepimiz çok seviyoruz. Çünkü doğada bulunmuyor. Bunları hani bulmak için zaten bütün evrimimiz olmuş. Bunu böyle olduğu gibi hazırdan McDonald's olarak veya işte Tadelli olarak sizin önünüze sunduğu zaman buna direnmek çok zor. İster Inuit olun, soğuktan gelen, ister Afrikalı bir insan olun, avcı toplayıcı, isterseniz Anadolu'nun bir Kayseri'den gelmiş bir insan olun. Hepimiz için öyle bir zayıflığımız var tabiri caizse. Evet, bunu kullanıyorlar. Evet, var gerçekten de. Peki ben şimdi aslında konuyu gelecek haftaki programa da bağlamak istiyorum. Yani insan olarak türsel böyle özelliklerimiz var. Bazı şeyleri cazip buluyoruz, işte karşı koyamıyoruz filan. Öte yandan aynı türün bireyleri arasında da ciddi lezzet algısı farkları var. Kimimiz daha hassasız, kimimiz değiliz. Dolayısıyla bazılarımızın mesela gastronomi uzmanı olması daha uygun gibi gözüküyor bana. Bir de işte mesela bir yemek yalnızca ayaküstü bir şeyler atıştırmak değil, bazen hayat boyu unutulmayacak bir şölen de olabiliyor, başka anlamlar da içerebiliyor. Bunu da işin içine kattığımızda bu gastronomi uzmanlığı bana hani herkesin zevki kendine, olay bitmiştir denemeyecek kadar önemli ve nesnel bir temeli olan bir işmiş gibi geliyor. Bunu gelecek hafta Vedat Milor'a da soracağım ama senin fikrini de alalım program bitmeden isterim. Şöyle düşünebiliriz. Ben bu konu üzerinde biraz düşündüm seninle konuştuktan sonra Güven. Hani belki de bu ana merkez biyolojik şeyleri bir temel gibi görüp, hani bir binanın temeli gibi ve de herkesin değişik olduğu. Çünkü hepimiz, benim lezzet repertuarım seninkinden biraz farklı. Bazı şeyleri paylaşıyoruz ama belki de senin binan çimentondan, benimki tahtadan veya işte benim balkonlarım var, sizde balkon yok depremden dolayı vesaire gibi böyle değişiklikler de var ama temel aynı. Sonra değişiklikler var ve de daha sonra bu binayı biz hayatımız boyunca kültürümüzle, kendi kişiliğimizle, kendi tecrübelerimizle o binayı yavaş yavaş elimizdeki malzemelerle büyütüyoruz ve her bina birbirinden farklı oluyor. O yüzden de elimizde bu biyolojimizde hapis değiliz, onu demek istiyorum. Biyolojimiz bize bir yön veriyor belki ama ondan sonra biz yaptığımız şey bize kalmış. Acı sevmek, acı sevmemek, işte ne kadar fazla yemek, ne kadar çeşitli yemek, ne kadar az çeşitli yemek, nasıl ortamlarda yemek. Örneğin muhtemelen Vedat Bey size aynı şeyi söyler. Yemek insanlar için sadece bir fare için belki sadece bir biyolojik süreci, enerjiyi tamamlamak için. Ama yemek antropolojik olarak şölenler, yemekler, artık kültürel bir boyutu olan, yemekten, o biyolojik yemekten bağımsız olan bir tecrübe. O yüzden de Vedat Bey'in yaptığı mesela muazzam. Belki ben Vedat Bey'in aldığı tadları ben alamıyorum muhtemelen ama en azından onun söylediği, onun kurduğu bağlam içinde ben bir restorana gittiğimde mesela en azından aldığım tadları yeni bir bağlamda anlamlandırabiliyorum. Yeni bir tarihsel, kültürel bağlama oturtabiliyorum. Aynı sinemaya gitmek gibi, bir resme bakmak gibi, bu yemek de kültürden bağımsız bir şey değil. Benim görüşüme göre. Ama tabii ki bu biyolojiden de, yani hani her şey kültür demek de değil. Hani biyoloji de belli bir kimse gelip şeyin üzerine arsenik sosu dökmüyor sonuçta. Eninde sonunda. Evet, dolayısıyla orta yolcuyuz hep beraber. Peki, bu programı da böyle bitiriyoruz galiba. Ömer Bey, Özdeş, sizin son ekleyeceğiniz bir şey yoksa? Öyle. Bu gerçekten çok enteresan bir şey. Çünkü sizin sayenizde bu hep ta felsefi olarak perception'la, yani algıyla insanın hani gerçek hayat nedir, gerçek nedir? Mesela ekşi her zaman ekşi midir? Yoksa bu bizim sadece aldığımız tadla mı anlamlandırılır kısmı da beni çok enterese ediyor. O yüzden de çok teşekkür ederim beni programa davet ettiğiniz için. Bu konuda düşünme fırsatım oldu. Biz teşekkür ederiz. Her zamanki gibi ileride de yine bekleriz. Lezzet serisinin ikinci programında genetik bilimci antropolog Ömer Gökçümen'i konuk ettik. Haftaya son bir programla bu seriyi tamamlayacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Ömer, çok teşekkürler yeniden. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz bugünkü Açık Gazete programını. Lütfen çok dikkatli olmayı gözden uzak tutmayın. 3M1H kuralını da lütfen, maske, mesafe ve musluk, temizlik anlamında ve üstelik de aynı zamanda bütün havalandırma, kapalı mekanlardaki havalandırmayı da ihmal etmeyin. O da H oluyor. 3M1H. Ve maske özellikle sevginin başkalarını korumanın göstergesi, baş göstergesi. Lütfen ondan eksik tutmayın kendinizi ve başkalarını zor durumda bırakmayalım. Evet, bu şekilde bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsko da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.